غبارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جس کو بارے عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. چشمے لہرائیں دریا بہیں, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مشکل کو شائی کے چمکے ہلال, عید مشکل کو شائی کے چمکے ہلال, عید مشکل شائی کے چمکے لال, ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا, کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا, ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی, جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی, عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی, اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. خاک گزر نظر کی قسم، کھائی قرآن کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، خندہِ صبحِ عشرت پہ نوری درود، خندہِ صبحِ عشرت پہ نوری درود، خندہِ صبحِ عشرت پہ نوری درود، گریہِ ابرِ رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں، جس کے آگے گردنیں جھک گئی جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر وہ خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس بطولے جگر پارے مصطفیٰ، اس بطولے جگر پارے مصطفیٰ، اس بطولے جگر پارے مصطفیٰ، اجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ قدمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس شہیدِ ولا شاہِ گل گوقبا، اس شہیدِ بلا شاہِ گل گوقبا، اس شہیدِ بلا شاہِ گل قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، درِ درجِ نجف مہرِ بُر جے شرف، درِ درجِ نجف مہرِ برجِ شرف، درِ درجِ نجف مہرِ برجِ شرف، رنگِ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، اہلِ اسلام برادران شفیق اہل اسلام کی مادران شفیق اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس ہری میں برات لاکھوں سلام صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود جان سارا جان سارا نے بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اصدق صادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین نسبق صادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام جس کے آداب شیدا سفر وہ عمر جی جس کے آداب شیدا سفر وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحبِ قمیصِ ہدا یعنی عثمان صاحب قمیصِ ہدا یعنی عثمان صاحب قمیصِ ہدا اللہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ